आप देखिए कि ये 20 नुक्ते सुनने के और जानने के बाद क्या फिर हम अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील करते? मुझे तो इतना खौफ आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं खड़ी हूँ और चारों तरफ से 20 दुश्मन मेरे इर्द गिर्द हैं। इधर से बचती हूँ तो उधर से बचती हूँ तो उधर से। तो क्या ज़रूरत नहीं इस बात की कि हम देखें कि फिर शैतान से मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने हमें क्या हथियार दिए हैं? चंद चीज़ें देखेंगे जो बहुत सारे सवालात का जवाब भी होंगे जो हमारे जहनों में उठते हैं कि हम कैसे फिर शैतान से मुकाबला करें। पहली चीज़, एहतियात, मुहतात हो जाएं, क्योंकि जब तक हम एहतियात नहीं करते हम दुश्मन से नहीं बचते। आप बल्कि इस वक्त अगर शैतान को अपने दुनियावी किसी दुश्मन के रूप में देखें ना, उसको मुजस्सम कर ले, तो सबसे पहले हम एहतियात ही करते हैं ना। ख़राब चीज़ नहीं खाते कि बीमार ना हो जाए क्योंकि मौत का डर है। घर खुला नहीं छोड़ते, एहतियात करते हैं क्योंकि चोरों का डर है। सर्दी में बगैर मोटे कपड़ों के बाहर नहीं जाते क्योंकि डर है सर्दी नहीं लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ है एहतियात। ये यकीन आ जाए ना कि ये मेरी जन्नत का दुश्मन है, ये हर मुमकिन तरीके से मुझे गाफिल करेगा, तो फिर इंसान एहतियात करेगा, फिर इसके बाद बाकी बातें शुरू होंगी। दूसरा हथियार है कुरान और हदीस पर पाबंदी से अमल। ये वो दीवार है कि जिसके पीछे शैतान नहीं जा सकता। इल्मी और अमली तौर पर कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में ले आइए। इसी को कुरान पाक में सिराते मुस्तकीम कहा गया। सूरत अनाम आयत 153 में आता है, वन नहाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबेऊ। इसकी हिदायत यह है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो। ऐसा न हो कि वो इसके रास्ते से हटाकर तुम्हें मुंतशिर कर दें। ये वो हिदायत है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी है ताकि तुम टेढ़पन से बच जाओ। और अल्लाह के नबी ने एक मौके पे लाइन खींच के बताया था, सीधी लाइन ये जन्नत को जाने की है, और राइट और लेफ्ट करा करके फरमाया ये गुमराही के रास्ते हैं, और हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ जो लोगों को उसकी तरफ बुलाता है। फिर आपने यही आयत पढ़ी थी। ये रिवायत मुसनद अहमद, हाकिम और निसाई की है, और इसी का तذکرہ फिर सूरह बकरा के 208 में भी है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की बातें ना मानो। अल्लाह की इताअत करो, नेकियां करो, कोई मुश्किल दीन नहीं। अल्लाह ने बड़ा प्यारा दीन दिया है, काबिले अमल है। माँ कभी अपने बच्चे से वो काम नहीं कहती जो वो ना कर सके। उसको पता है मेरे बच्चे के नन्हे नन्हे हाथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं उठा सकते। अल्लाह को भी पता है कि मेरे बंदे बड़े कमज़ोर हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं कहता। हमें ये नहीं कहा पहाड़ ढो, इधर से उठा के उधर रखो। सिर्फ थोड़ी सी बातें हैं ना कि शैतान की बातों में ना हो। और आप देखिए कि जब कुरान सुन्नत पे अमल हटता है ना, तो शैतान हमारे सामने आ जाता है। सूरह बकरा ही की आयत 168 में आता है, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबम वला तत्तबी खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं इनको खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जब हम हराम पे जाते हैं तो हम शैतान के कदमों पे चल पड़े होते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि शैतान को गुस्सा आता है ना, रिवायत में आता है सही मुस्लिम मुसनद अहमद और इब्ने माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि जब एक इंसान सजदे की आयत तिलावत करके सजदा करता है तो शैतान वहाँ से हटकर रोने लगता है और कहता है, वाय नाकामी, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म मिला और मैंने नाफरमानी की, और मेरे लिए जहन्नम है। बात अमल की हो, कौल की हो, फेल की हो, हर मुमकिन तौर पे कोशिश करनी है कि जो बात सुने उस पे अमल करें। तीसरा हथियार है दुआ। शैतान से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करना। बच्चा जब खुद किसी चीज़ से अपने आप को नहीं बचा सकता ना, तो फिर अल्लाह के सामने आ जाता है, अल्लाह ताला माँ के सामने आ जाता है, सॉरी, फिर माँ को कहते हैं, अम्मा तुम बचाओ। तो अल्लाह ताला ने हमें दुआएं सिखाई। सूरत आराफ आयत 199 और 200 में आता है, खुजिल अफ वा मुर बिल उर्फ व अरिद अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानी नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम। ए नबी, दरगुजर और नरमी का रवैया अख्तियार कीजिए, मारूफ की तलकीन करें और जाहिलों से ना उलझें। اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگے، وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے. اسی طرح سورت مومن کی آیت 97 اور 98 میں بھی ایک دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور دعا کرو کہ پروردگار، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے رب، میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو وسوسوں سے بچنے کے لیے بچانا ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو آپ کوئی رشوت بھی دے دینا کہ اللہ کے لیے یہ رشوت لے لو لیکن مجھے بہکانا چھوڑ دو، وہ پھر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو مال تو چاہیے نہیں، اس کو آپ کی جنت چاہیے. اور جو جنت سے بچنا چاہتا ہے، جنت دے کے کچھ اور دینا چاہتا ہے شیطان کو، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. پھر اس طرح ایک بہت ہی پیاری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی پڑھتے تھے، اور میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں، ضرور پڑھا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. میں اللہ کی جو سننے اور جاننے والا ہے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے. حمز جو ہوتا ہے نا، یہ گلا گھونٹنا ہے، اور نفخ کہتے ہیں تکبر کو، اور نفس کہتے ہیں شعر گوئی کو، یعنی گانے بجانے کو. تو آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، یہ چاروں کتابوں میں موجود ہے سنن کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی پیاری دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس طرح اپنا عمل کی بنائیے کہ ریسٹ روم میں جاتے ہوئے ضرور دعا مانگیں. بعض دفعہ آپ کو اتنا بڑا غم لاحق ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے، اور اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریسٹ روم میں جاتے ہوئے دعا نہیں مانگتے، وہاں جو گندے چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پکڑ لیتی ہیں. تو یہ بھی اپنے لیے ایک نقطہ نوٹ کریں، اگر آپ کو دین پہ تھوڑی ویکنیس لگے تو خاص طور پہ ان دنوں اپنے آپ کو چیک کریں. اور پیچھے ہم روایت دیکھ چکے بہت سارے حوالوں سے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح آپ دیکھیے کہ غصے کے وقت پناہ مانگنا، یہ خاص طور پہ ہوتا ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑے، اور اتنا غصہ آیا کہ لگ رہا تھا اس کا ناک پھٹ جائے گا. تو آپ نے فرمایا، مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ اگر وہ اسے پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کون سا، تو فرمایا کس کو کہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان سرکش سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور صحابی کو آپ نے ایک دعا سکھائی تھی شیطان سے بچنے کے لیے، یہ صبح شام کی دعاؤں میں موجود ہے حسن المسلم میں، گھبرائیے گا نہیں، چھوٹی سی دعا ہے لیکن آپ اس کو یاد کریں. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا. اے اللہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے ہر چیز کے مالک اور پالنہار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی شرارت اور شرک سے، اور اس بات سے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح سند ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کے تعلق کے وقت بھی شیطان سے پناہ منگوائی گئی. آپ نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے، اللہ ہم کو بچا شیطان سے، اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ کو ہوتا ہے کہ گدھے کی آواز کے وقت بھی آپ نے شیطان سے پناہ مانگنی سکھائی. آپ نے فرمایا کہ جب گدھا چیخے تو تم سرکش شیطانوں سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے نا. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کو، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں ہی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ وہ بیچارے خود تو کچھ پڑھ نہیں سکتے، اور ہم تو چلیں کچھ نماز روزہ دین رکھتے ہیں تو ہم پہ تو کچھ اس کا اثر کم ہوگا. چھوٹے بچوں کو بہت بچانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی حفاظت کے لیے ایک دعا کرتے تھے، او عیز حکما بھی کلیمات اللہ تامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین اللامت. میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور موذی جانور سے اور نظر بد سے. پھر آپ فرماتے، میرے باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی حفاظت کے لیے اسی طرح دعا کرتے تھے. ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अक्सर सवाल माएँ करती है ना, बच्चों के लिए क्या करें, क्या फूकें। देखिए, फूकने की जरूरत नहीं है, हमारा कल्चर फूका फाकी का है, दम दरूद का है। बस दुआ मांगे, अल्लाह की पनाह में देता हूँ। बच्चे पास बैठे, उनसे लाड करते रहें, साथ ये दुआ पढ़ते रहे, ओई जुकुमा। ट्विंस हैं तो दोनों के लिए पढ़ लें आप। बेटा है तो ओई जुका कह लें, बेटी है तो ओई जुकी कह लें, और पूरी भी पढ़ लें इस नीयत से कि जिसको भी आप कह रहे हैं तो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। फूकना, झाड़ना, झड़ाना, ये बहुत मुख्तात होना चाहिए, जहाँ है बस वहीं हो, अपनी मर्जी से हम ज़्यादा ना इसको बढ़ाएं। फिर इसी तरह आपको पता है कि सूरत नास और फलक दोनों को कसरत से पढ़ा करें। 3 दफ़ा सुबह के वक्त नबी सल्लम पढ़ते थे, 3 दफ़ा शाम के वक्त पढ़ते थे, और हर फर्ज नमाज के बाद भी आप पढ़ा करते थे, और इससे भी इन शैतान से असर जो है वो निकल जाता है। हमारे असलाफ में से किसी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि अगर शैतान तुम्हारे सामने बुराइयों को खूबसूरत करके पेश करे तो तुम इसका क्या करोगे। उसने कहा, मैं इससे लड़ूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर वो दोबारा ऐसा करे तो। कहने लगे, फिर लड़ूंगा। उन्होंने कहा, फिर तो ये सिलसिला बहुत बढ़ता जाएगा, यानी लंबे से लंबा होता जाएगा। अच्छा बताओ, अगर तुम बकरियों के किसी गल्ले के पास से गुजरो, गल्ला कहते हैं ना रेवड़, बकरियां जाओ, तो उन्होंने कहा, गल्ले के का मुहाफिज कुत्ता भौंकने लगे या तुम्हें आगे बढ़ने से रोके तो तुम क्या करोगे। यानी कि ही बकरियों के पास से गुजरे, और अक्सर हिफाजत के लिए ऐसे शिकारी कुत्ते होते हैं, तो वो भौंकेगा तो तुम क्या करोगे। उसने कहा, हस्बे ताकत इसका मुकाबला करके इसको दफा करूंगा। उन्होंने कहा, इस तरह भी बात लंबी हो जाएगी, तुम्हें चाहिए कि इसकी बजाय बकरियों के मालिक से इमदाद हासिल कर लो, वो तुमसे कुत्ते को रोक देगा। यानी तुम उसके मालिक को कह दो इसको पीछे कर लो। आप देखें ना, रास्ते में चलते हुए कोई आपको कुत्ता दिखे और साथ ही उसका ओनर हो, तो क्या आप कुत्ते को देके भौंकेंगे या उसको पत्थर मारेंगे। नहीं, बहुत होगा तो आप यही कहेंगे ना उसके ओनर को कि इसको ज़रा मेरे से दूर रखें। तो मिसाल ये है कि शैतान से बचने के लिए फिर अल्लाह की पनाह में आना चाहिए, ये उसी की ज़ात है जो हमें देती है ये तौफीक। फिर सर आप देखिए कि बच्चों के बिगड़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, पैदा होने के वक्त ही उनके लिए दुआएं कर लेनी चाहिए अल्लाह की हिफाजत की शैतान से। इसकी भी दलील हजरत मरियम की माँ की सूरत में मिलती है, सूरह इमरान की आयत 36 में, व इन्नी उईज़ुहा बिका व मिन ज़ुर्रियतिहा मिनश्शैतानिर्रजीम, कि मैं इसको और इसके औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अच्छा, बाज़ लोग क्या कहते हैं, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं फिर भी लगता है कि शैतान हमारे दिल में वसवसा डालता है, हमें बुराई में लगाता है, नमाज में हमारा जहन उलझ जाता है, तो ये क्या है। तो इसका जवाब क्या है कि आप देखिए कि जब आप मतलब अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं ना, इस्तआज़ा बोलते हैं इसको, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लड़ने वाले के हाथ में तलवार है। अगर लड़ने वाले का हाथ मजबूत है ना, तो अपने दुश्मन को कत्ल कर देगा, वरना तलवार कितनी ही तेज़ क्यों ना हो, इसका दुश्मन इसको फिर भी पकड़ लेगा। अब हम अल्लाह ताला से मदद तो मांग लेते हैं, लेकिन मांगने वाला शख्स खुद भी अगर मुत्तकी और परहेजगार नहीं, तो शैतान को कुछ भी उससे डर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये शख्स नेक हो, परहेजगार हो, तो वो शैतान के लिए बहुत बड़ी चीज़ दिखेगा और जलेगा। तो अल्लाह तो मदद करना चाहता है, लेकिन हम भी तो मदद करवाने वाले बने। अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा ले। इसी तरह एक अगला हथियार भी है, और वो क्या है, जिक्र इलाही में मशगूलियत। ये सबसे बड़ा हथियार है जो बंदे को शैतान से बचाता है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को 5 चीज़ों की ताकीद की थी, और उनमें से एक ताकीद क्या थी कि मैं तुम्हें जिक्र इलाही की ताकीद करता हूँ। इसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसके ताकुब में उसका दुश्मन लगा हुआ है, और वह एक मजबूत कलए में आ जाता है और अपने आप को दुश्मनों से महफूज करता है। यही हाल बंदे का है, अपने आप को जिक्र इलाही के मजबूत किले में बंद कर ले, शैतान से बच जाएगा। इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम अपनी किताब अलवाबिल उस्सय्यिब में पेज 60 पर लिखते हैं, अगर जिक्र इलाही की सिर्फ यही एक खसूसियत होती तब भी बंदे के लिए मुनासिब था कि इसकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से कभी न थकती। यानी ये इतनी बड़ी नेमत है, देखिए आप सिक्योर हो गए आप दुश्मन से, और कोई भी फायदा ना हो ना जिक्र का, बस ये भी थी, तो इंसान हर वक्त अल्लाह की याद में जुबान को तर रखता, दुश्मन से बचा लेता। क्योंकि दुश्मन तो इस पर गफलत की हालत में हमला करता है, और दुश्मन की निगाहें इस पर जमी है, जब वो गाफिल होता है तो दुश्मन हमला कर लेता है, और जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो दुश्मन पीछे हट जाता है और इतना सिकुड़ जाता है जैसे मक्खी। इसीलिए इसको वसवासिल खन्नास कहते हैं, यानी वसवसा डाल के ये भाग जाता है। खन्नास रुकता थोड़ी है, आइडिया दे के भाग जाता है, फिर आगे काम आप खुद ही करने लगते हैं। इसी तरह पांचवा हथियार है मुसलमानों की इज्तमाईयत, के मुसलमानों के साथ मिलके रहे, इस्लाम के साथ पे हो, हक की बात पे जमे जुड़े, रगबत दिलाए, नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, क्योंकि इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। जो शख्स अकेला हो जाता है ना, वो शैतान के हाथों में आता है। तिर्मिजी की रिवायत है सही सनद से, आपने फरमाया, तुम में जो शख्स जन्नत की राहत और वसत का ख्वाहिशमंद है, उसे जमात से वाबस्ता रहना चाहिए। शैतान एक के साथ होता है और दो से दूर भागता है। अच्छा, अब ये कौन सी जमात है? हर गिरोह ने इसके नीचे अपना नाम लिख लिया, ये मेरी जमात है। तो याद रखिए, इससे कोई जमात नहीं मुराद, इससे मुराद जमीयत है, मुसलमानों का एक होना, किसी एक मुफाद पे जमा होना, अपनी छोटी छोटी बातों पे, जाती झगड़ों को बुनियाद बना के अलग ना हो जाना, हर मुमकिन कोशिश करनी इज्तमाईयत की। एक रिवायत है अबू दाऊद और निसाई की, जिस देहात या बस्ती में तीन अफराद हों और वहाँ नमाज ना पढ़ी जाती हो, इन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। तुम लोग जमात से वाबस्ता रहो तो रेवड़ से अलहदा बकरी को भेड़िया खा जाता है। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की रिवायत है मुआविया बिन अबू सुफियान के बारे में, वो खड़े हुए और कहा, सुनो, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, यानी हदीस बयान करते हुए बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे खुद इन्होंने सुनी थी, क्या फरमाया? सुनो, तुमसे पहले अहले किताब 72 फिरकों में बट गए, ये उम्मत 73 में बट जाएगी। 72 यानी 72 जहन्नुम में होंगे और एक फिरका जन्नत में होगा, और वो जमात है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर, यानी कुरान और सुन्नत पर चलेंगे। तो इसे इस सारे पॉइंट का अगर आप टॉपिक सही भी करना चाहें तो कुरान और सुन्नत पे जमना, यानी उसी गिरोह से अपना ताल्लुक जोड़ना जो कुरान और सुन्नत से ले जाए। अब देखिए, आज फिरकों और मसलकों के नाम पे कितने गिरोह बने हैं, हर फिरका शैतान के काबू में आ गया और हर एक है गलत लेकिन ठीक समझता है। वही लोग इंशाल्लाह बचेंगे जो कुरान और सुन्नत से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा सारे नाम और सारे स्लोगन इंसान को दीन से दूर ले जाने वाले हैं। इसी तरह छठा हथियार क्या है? आमिलों से बचाओ और दूरी। ये जो आमिल कौन से हैं? कुरान के आमिल नहीं, ये वो आमिल है जो अपने आप को आमिल कहलाते हैं। इसमें भी आपके कुछ सवालों का जवाब आ जाएगा। ये शैतानी मंसूबों को पूरा करने वाले नाम नेहाद आमिल, इनके एड्स आपको अखबारों में मिलेंगे, टीवी पे, अब तो नेट पे भी मिलने लगे। ये वो लोग हैं कि जो शैतान के काम बहुत आसानी से करते हैं, जिन्होंने शैतानों को अपने काबू में लिया होता है, और फिर वो शैतान चोरी छुपे इन बातें सुन सुना के इनको बताते हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को वसवसों में डालते हैं। इनसे बचाइए अपने आप को। कभी अगर खुदा न खास्ता आपको शक पड़े ना कि किसी पे शैतानी असर है, किसी पे जादू है, किसी पे टोना है, कुछ है, तो आप फौरन समझ जाएं कि ये शैतान की तरफ से, मैं खुद कर लूंगी इसका इलाज। हमसे बड़ा आमिल कौन है भाई? लो, वो भी तो वही कुरान पढ़ेंगे ना जो मेरे पास है, मैं खुद पढ़ लूंगी। आप सूरह बकरा पढ़ें, आप मौवज़तैन पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, यकीन से पढ़ें, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखें, सफाई और तहारत का ख्याल रखें, नाखनों को काटें, फालतू बाल है उनको काटिए, जुनाबत में अगर कोई हालत होती है तो फौरन अपने आप को पाक कर लें, रिस्क हलाल अपने पेट में रखें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप भी आमिल हो जाएंगे कुरान के, यानी उन आमिलों की बजाय कुरान के आमिल बन जाइए, आपको भी इलाज करने आ जाएंगे, क्योंकि इससे ईमान जाने का डर होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई ऐसी जगहों पे जाता है तो, यानी बाज़ औक़ात तो उसका ईमान तक बिगड़ जाता है, उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। इन चीज़ों से बचना है। फिर इसी तरह अगला इसका हथियार क्या है हमारे पास, कि शैतान की मुखालफत कीजिए। इसके लिए आपको जानना लाजमी है कि शैतान को किन कामों से खुशी होती है। एक गालिबन ताबेई हैं या उसके बाद के बुजुर्ग हैं, खारिस बिन कैस, कहते हैं कि अगर नमाज के वक्त तुम्हारे पास शैतान आए और कहे कि तुम रियाकारी कर रहे हो, तो तुम नमाज और लंबी कर दो। यानी इसकी ये मुखालफत, वो तुम्हें वसवसा डालता है ना, ये ना करो, ना अब मैं ज़रूर करूँगा, ये देखना मैं अब ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये हम दर्द और अपना बन के आता है ना, तो जो ये कहे उसको ऑपोजिट कर दो, जो चीज़ उसको पसंद है। मसलन शैतान को पसंद है कि लेफ्ट हैंड से खाएं तो राइट से खाइए, उसको पसंद है खड़े होके खाएं या बातें करते हुए खाएं बगैर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तो आप उलट कीजिए। कोई आपको कोई चीज़ दे खाने पकड़ाने को तो आप उसको राइट हैंड से पकड़िए, क्योंकि लेफ्ट से शैतान पकड़ता है। फिर इस तरह देखिए, केलूला शैतान को पसंद नहीं है, दोपहर का थोड़ा सा सोना। यहाँ भी आप कीला केलूला कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीलू फइन्न शयातीन ला तकीलू, केलूला किया करो क्योंकि शैतान केलूला नहीं करते, तो मुखालफत करेंगे आप। इसी तरह एक और चीज़ जो शैतान को बड़ी पसंद है वो फजूल खर्ची है। शैतान का भाई कहा गया ऐसे लोगों को, माल बर्बाद करना, बेकार चीज़ें अपने नाम और शो ऑफ के साथ, घर के अंदर सामान भर देना, चीज़ों के अंदर भरना, ये शैतान को पसंद है, तो आप इसको अपोजिट कीजिए। अबू दाऊद और निसाई और अहमद की एक बहुत सही रिवायत है कि एक बिस्तर आदमी के लिए, एक उसकी बीवी के लिए, एक मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए है। यानी घर के अफराद के बाद बस इतना ही बिस्तर होने चाहिए जो मेहमान के लिए हो। अगर ज़्यादा मेहमान आते हैं तो ज़्यादा रख लें, कम आते हैं तो कम रखें, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा रखे हुए तो वो फिर शैतान के लिए। तो इसका मतलब ये कि जिनके 8-8, 10-10 बेडरूम्स के घर हैं, खाली पड़े रहते हैं, तो भी शैतान आराम फरमाता होगा। क्या मज़े का गद्दा है और कितनी अच्छी शीट बिछी हुई आज, अल्लाह अकबर। इस तरह आप देखिए कि शैतान की मुखालफत एक और तरह से भी आप कर सकते हैं। मसलन खाना खाते हुए खाना गिर जाता है तो शैतान तो कहता है फेंक दो क्योंकि उसमें बरकत होती है, हालांकि अल्लाह के नबी ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो बरकत वाला लुकमा इंसान खाए। फिर इसी तरह देखिए, खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना। आपने कहा उंगलियां चाटो, तुम्हें नहीं पता कि किस लुकमे में बरकत है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो खाने उंगलियां चाटने वालों को लोग जो मर्जी कहते रहे, कहने दें, आप अपना भोलपन से चाटते रहा करें, हैं। इसी तरह आप देखिए कि शैतान को एक और काम बड़ा पसंद है, जल्दबाजी, हेस्टीनेस, उसको बहुत पसंद है ये काम, क्योंकि हदीस में आता है कि गौर व फिक्र रहमानी सिफत है और जल्दबाजी शैतानी सिफत है। ये सही जामे की रिवायत है, जिल्द 3 और रिवायत नंबर 57 है। तो मामलात को सोच समझ के करें, लेकिन वही बात है कि जल्दबाजी का ये नहीं मतलब कि इससे बचते हुए फिर सुस्त हो जाए और लेजीनेस हो। मुराद ये है कि एक्साइटमेंट में काम करने की बजाय हर पहलू से एक काम को देख लिया जाए और फिर उसको किया जाए। एक सहाबी को आपने कहा था ना, इन्ना फी कला खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो ऐसी सिफतें जो अल्लाह और को बहुत पसंद है, बुर्दबारी और गौर व फिक्र। इस तरह देखिए, शैतान को जमाई लेना बड़ा पसंद है, पूरा मुंह खोल दो, इससे बचिए आप। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि जमाई लेना शैतानी फेल है। अगर किसी को जमाई आए तो हत्तुल इम्कान उसको रोके, क्योंकि कोई जब जमाई के वक्त कहता है हाँ तो इससे शैतान हंसता है। तो आप देखिए, जो लोग बीमार रहते हैं या उनको थोड़ी सी अपनी तबीयत पे बोझ लगता है, तो ये भी वजह है कि वो मुंह खोल खोल के जमाइयाँ ले रहे होते हैं। तो बारह हर वो फेल अमल जिससे शैतान खुश है, हर बुराई शैतान को अच्छी लगती है, आप अपने आप को उसे बचा लें। इसी तरह अगला हथियार है जो हमारे पास, वो है तौबा और इस्तग़फ़ार का। ये सब बहुत मजबूत हथियार है। शैतान बहकाने लगे तो फौरन आगे आ जाए अल्लाह के पास। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ की है ना, सूरह आराफ़ आयत 201 में आता है, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम तौइफ़ुम मिन अश्शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं इनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल इनको छू भी जाए तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, फिर इन्हें साफ नज़र आने लगता है। अल्लाह अकबर, हमें भी अल्लाह वो निकाह दे कि हमें साफ दिखने लगे कि ये शैतान का बहकावा है। और ताइफ का जो लफ्ज़ है, ये गुनाह का इरादा करने या गुनाह करने को कहते हैं। फौरन याद करते हैं, होश में आते हैं, तौबा करने लगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। यही सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अगर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वाले होंगे। सूरह आराफ़ की आयत 23 में आता है। इसी तरह आप देखिए कि जो शैतान के दोस्त होते हैं ना, वो गुनाह कर करके और मचलते हैं और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं वो गुनाह करके अपने आप को शर्मिंदा कर लेते हैं। सूरह आराफ़ आयत 202 में आता है, वइख्वानहुम यमुद्दूनहुम फिल गई थुम्मा ला युक्सिरून। यानी शैतानों के भाई जो हैं वो टेढ़े रास्ते की तरह बुलाते हैं और इसमें कोई कसर नहीं उठाते। तो जो काम गलत कर चुके हैं उस पे तौबा कर लीजिए। और अगला इसका हमारे पास जो हथियार है वो क्या है, शक और शुबे का इजाला कर लेना, जिससे शैतान दिलों में पहुंच जाता है। देखिए बाज़ दफ़ा इंसान के दिल में किसी इंसान के बारे में भी शक आने लगता है, शैतान बहुत जल्दी वहां जगह बना लेता है। नहीं, फौरन फोन करके पूछ लें, आप मेरे से नाराज तो नहीं है? अच्छा, मुझे थोड़ी बदगुमानी हो रही थी तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लूँ। अच्छा, आपने मेरे बारे में किसी से कहा है, प्लीज मेरी मदद कर दें? फौरन शक शुबा दूर करें, यकीन करें फौरन ठीक होगा। बस शोहर बीवी है ना, दिन में कई बार खटपट हो सकती है, सोने से पहले पूछ लें भाई आज सारे दिन में मेरी किसी बात से आपका दिल तो नहीं दुखा? अच्छा, मैंने तो नहीं तुम्हें दुखाया? आप देखेंगे ऐसे मामला साफ होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जब शक और शुबे दिलों में बैठे रहते हैं ना, तो वो बाज़ुबा गंदे नासूर बन जाते हैं, हल्की सी पस होती है और वो फैल फैल के बहुत पस बनने लगती है। किसी नेकी के काम में भी किसी के कुछ शक आता है तो उस पर भी इंसान पूछ ले, क्योंकि एक मौके पे अल्लाह के नबी एतकाफ़ में थे और आपकी बीवी आपको मिलने आई, हज़रत सफ़िया बिनते हुए, तो वापसी पे आप उनको छोड़ने गए, तो जब गए तो दो अंसारी वहाँ खड़े थे, तो आपके साथ एक औरत को देख के शायद दिल में कुछ आता तो आपने उनको कहा कि ये मेरी बीवी सफ़ी है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप हमें क्यों बता रहे हैं, हम आप पे शक कर सकते हैं कि आप किसी और औरत के बारे में होंगे? तो आपने कहा नहीं, शैतान इंसान के रगो रेशे में इस तरह दौड़ता है कि मुझे शक हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में गलत ख्याल ना डाल दे। तो इसी से फिर इमाम खत्ताबी हैं कहते हैं कि इससे मालूम होता है कि इंसान को ऐसी हर मकरूह चीज़ से परहेज़ करना चाहिए जिस पर लोगों की गलत निगाह पड़ जाती है गलत अंदाज से, और मशकूक चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। दा मा युरीबिक इला मा ला युरीबिक, एक रिवायत का खुलासा है कि उस चीज़ को छोड़ दो जिसमें शक है और उसको अपना लो जिसमें शक नहीं है। गलत फहमियों से और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, और इस तरह से फिर एक इंसान वाकई शैतान के सारे हरबों से बच जाता है। इस तरह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने कसब के अंदर हलाल चीज़ों को कमा रखना, ये भी एक मजबूत हथियार है। फिर झूठ ना बोलना, ऐसी चीज़ें जिससे शैतान खुश होता है। फिर इसी तरह सितारों से हाल मालूम करवाना, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको सामने रखते जाएं और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कह के देखें, ऐसे लगेगा कि एक बड़ी मजबूत हस्ती ने आपको थाम लिया। ये थी कुछ बातें जो शैतान और इंसान और जिन्नों के बारे में, इसके अलावा सब झूठ है। रूहों का हाजिर होना, शैतान उस सूरत में आ गया, इस सूरत में आ गया। इस पे अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो इमाम इब्ने कय्यम की एक किताब भी है, उस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खोल के रखा है और वाक़यात भी बयान किए, बल्कि इमाम इब्ने तैमिया की भी है कि ये जो पीरी फकीरी की बातें होती हैं और किस तरह शयातीन को लोग बुला के तो चीज़ें चोरी करवाते हैं फिर अपने लोगों को देते हैं, ये रूहों का हाजिर होना जाना क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह ताला ने जिसको भेजना है वो एक दफ़ा आ गया, हमारे बार बार कहने और आने से कोई नहीं आएगा। और बाकी रह गई कि इलाज की खातिर जिन्नों पे के को निकलवाने जाना और उनके साथ ये बातें करते जाना, इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं ये इससे अवॉइड करें। देखिए चीज़ तो गई ना, ईमान ना जाए, बस ये सोचें। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ कि बिल्कुल अच्छी भली लड़की थी, अपने से सेहतमंद सब कुछ, शादी होनी थी, मंगनी हुई, शादी की डेट फिक्स हुई, एक दिन सुबह उठे तो पता चला लड़की की आवाज़ बंद है, बिल्कुल नहीं बोल रही। मैंने खुद उस लड़की से बात की हुई थी, मेरे वालिद की दोस्त की बेटी थी, अचानक बात आवाज़ बंद। अब डॉक्टर उसको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ, डॉक्टर कह रहे हैं कोई तकलीफ़ नहीं, किसी को डर है कि वोकल कॉर्ड्स ख़राब हैं, कुछ नहीं, ज़ाहिर शादी पोस्टपोन हो गई। किस्सा मुख्तर ये है कि फिर अल्लाह ताला ने खुद ही उनके ज़रिए कोई ऐसी चीज़ उनसे कराई होगी, मेरा तो फिर उसके बाद वास्ता नहीं पड़ा उनसे, लेकिन फिर बाद में उसकी आवाज़ ठीक हो गई। तो ये मुमकिन है, पॉसिबल है कि शैतान किसी पे असर डाल दें, किसी की बेटी पे आ जाए, किसी ने कहीं बचपन में कहीं ऐसी जगह पेशाब कर दिया, वहाँ जिन्नात बैठे हुए थे, पॉसिबल है। लेकिन आप जैसा अल्लाह से गुमान करेंगे ना, अल्लाह ताला वैसे ही आपके साथ मामला करेगा। अगर आप अपने आप को बचाएंगे अल्लाह आपको ज़रूर बचाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि नवल्ली ही मा तवल्ला, हम जिधर जाते हैं ना अल्लाह ताला बंदे को उधर ही ले जाता है। تو اللہ تعالیٰ آسان نہیں کرے، یہاں رک دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور جو کمی بیشی اس کو دور کر دے۔